sta treppo sama sama naio treppo trecco carica anca batu tungo trecco treppo wala mi wana wala ring itatago treppo bang sumama sa paglalakbay. Sama-sama tayo kahit sa